آورد. مخالف دین سیاسی هستیم. ما نمیخواهیم به نام خدای باری تعالی به مردم ظلم کنیم. ما نمیخواهیم به نام دین اسلام ملت ایران را نابود کنیم. این رادیو صدای مردم است. جمهوری اسلامی از نفس افتاده است، دچار سرگیجه است، پریشان است، درمانده است، رشته کارها از دستش به در شده است. کار به جایی رسیده است که آیت الله ها نیز ابراز نگرانی می کنند. آنها علناً اقرار می کنند مردم از رژیم فاصله گرفتند و هر لحظه بیم آن می رود که مردم ایران رو در روی نظام جمهوری اسلامی بایستند. در این مقطع حساس ایرانیان برون مرزی اپوزیسیون جمهوری اسلامی سرگرم چه کاری است؟ امروز آخرین یادداشت دکتر شاهین فاطمی را برای شما بازخوانی می کنم که پیرامون فعالیت های برون مرزی اپوزیسیون ایرانی آن را نوشته. دکتر شاهین فاطمی می نویسند: با رویدادهای پیاپی تاریخی در منطقه و اوضاع بحرانی کشور، یک بار دیگر شاهد موجی جدید از تحرک و تلاش در جامعه بسیار وسیع میلیون ها ایرانیان برون مرز هستیم. از سیدنی تا سان فرانسیسکو و از اسکاندیناوی تا اسپانیا شور و هیجان نوینی در میان ایرانیان به چشم می‌خورد. همه خواهان تجمع، تشکل و عمل هستند. با آنکه هنوز هیچ یک از این سازمان‌ها و برنامه‌های ایدئالی به وقوع نپیوسته است، امید آن می‌رود که این چشمه‌های پراکنده هر چه زودتر به هم بپیوندند تا به امواج خروشان سیدی بنیان افکن علیه قاصبان حقوق ملت مبدل شوند. آنهایی که در این مورد و موارد مشابه زود سرخورده و دلسرد می‌شوند و آیه یأس می‌خوانند، بسیار کم حوصله و کوتاه نظرند. آنها غالباً فراموش می‌کنند که این بار تلاش، تحرک، نهضت و یا هر نام دیگری برای آن بجویید، در تاریخ کهنسال ایران بی‌نظیر و بی‌سابقه است و از این رو نیازمند توجه و زمان بیشتر است. همه جنبش های تاریخی و تلاش های مردمی که ما تا به امروز در میهنمان شاهد آن بوده ایم، از انقلاب مشروطیت تا ملی شدن صنعت نفت و انقلاب 57، جملگی یا مانند آخرین فاجعه از بیخوبون مذهبی بودند و یا به نوعی از پشتیبانی عوامل و مراجع مذهبی برخوردار بودند. آنچه تا کنون مردم را به خیابان‌ها آورده و به جایی رسیده است، برای اکثریت مطلق آنهایی که در آن سرویداد تاریخی مشارکت داشتند، عامل محرک احساس انجام یک وظیفه مذهبی بوده است و نه یک انگیزه مدنی و سیاسی. این نکته اساسی را نباید فراموش کنیم که این نخستین بار است که ملت نه به خاطر مذهب بلکه به خاطر آزادی و رهاندن خود از قید هر گونه استبداد و ظلم به پا خواسته است. برای نخستین بار در تاریخ ایران مردم به خاطر آزادی، دموکراسی و حقوق بشر به میدان آمدند، نه برای مصالح و منافع فلان آخوند که نمایندگی انحصاری خدا را به ثبت رسانده است. این بار چون گذشته در مسیر فرمان و خواست دیگران قدم به میدان نگذاشته، در این مبارزه تنها به خاطر دستیابی به حقوق جدایی ناپذیر انسانی خود به میان آمدیم راه از پیش هموار شده‌ای در برابر خود نداریم. همزمان راه خود را می جوییم و تا دست یابی به اهدافمان این راه را با جان و دل خواهیم پیمود. چه پیروزی ما در گروی پایداری ماست. به خاطر دستیابی به پیروزی باید در مورد اهداف در ذهن و در عمل خود شفاف و صادق باشیم. آشفتگی در تفکر به آشفتگی در عمل می انجامد. این واقعیت هم در مورد افراد و هم در جامعه بسیار مشاهده شده است. به زبان ساده تر، اگر ندانیم به کجا می خواهیم برویم و یا با نشانی غلط سفر خود را آغاز کنیم، هیچگاه به سرمنزل مقصود نمی رسیم. این روزها یک بار دیگر خاطره شعار معروف انقلاب 57، یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، به وجه دیگری مطرح شده است. یعنی این بار صحبت از استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی مطرح است. اشکال کار در این است که نه کسی در آن روزها تعریف دقیقی از عامل مورد تقاضا عرضه کرده بود و نه امروز کسی گفته است که جمهوری ایرانی چه نوع حکومتی است. صرفاً چون رژیم حاکم با ارائه این شعار جدید تلویحاً نفع می شود، نمی توان نتیجه گرفت که شعار جدید بهتر از شعار پیشین است. منظور از استقلال چیست؟ اگر منظور بیگانه ستیزی و ایجاد آشوب در جهان و به ویژه در منطقه است، نتیجه آن انزواست، یعنی همان چیزی که طی 3 دهه گذشته کشورمان گرفتار آن بوده است. در واقع شاید بتوان به جرأت ادعا کرد که هرگز در تاریخ معاصر ایران تا این حد استقلال عمل خود را در صحنه بین المللی از دست نداده بودیم. معنای واقعی استقلال آزادی در انتخابات است. آزادی عمل در انتخاب بهترین راهکارها در مسیر حفظ و توسعه منافع ملی ایران است. امروز جمهوری اسلامی در این زمینه از کوچکترین وسیله‌ای برخوردار نیست. نه تنها در امور سیاسی، حتی در مسائل اقتصادی نیز آنقدر کشور ما به روسیه و چین وابسته شده است که نمیتواند ضروری ترین وسایل یدکی را برای هواپیماهای غیر نظامی خود از دیگر کشورها وارد کند و ناچار باید هر چنگا صدها تن از هموطنان ما قربانی درماندگی حکومت در سیاست خارجی شوند. اصولا استفاده از کلمه استقلال در این شعار به اصطلاح انقلابی بی‌معناست، زیرا کلمه آزادی آنقدر گستردگی دارد که استقلال را نیز در بر می‌گیرد. آزادی جوانب گوناگونی دارد و تنها به آزادی فردی یا آزادی‌های سیاسی و اجتماعی منحصر نمی‌شود. یک کشور آزاد طبعاً مستقل است، چون اولویت‌های خود را تعیین می‌کند و به دلیل آزاد بودن به دیگران اجازه دخالت در امور ملی و داخلی خود را نخواهد داد. چگونه ممکن است تصور کنیم که یک ملت آزاد اجازه دهد خارجی ها مقدراتش را تعیین کنند و یا در نحوه حکومتش تأثیر گذار باشد. اما زمانی که مردم آزاد نیستند و در تعیین سرنوشت خود نقشی ندارند، کشورها و سیاستهای خارجی میتوانند نظرهای خود بر حکومت نامشروع و غیر مردمی را تحمیل کنند. بنابراین هرگاه آزادی یک ملت تأمین شود، استقلال آن نیز تأمین شده است. به همین منوال خواسته بعدی، یعنی نوع حکومت، نیز در کلمه آزادی مستتر است. یک ملت آزاد بدون شک نوع حکومتی را انتخاب خواهد کرد که در مرحله اول از آزادی پاسداری کند و سپس خدمتگزار و وفادار به ملت باشد. ساختار چنین حکومتی که ناشی از اراده ملت است و مشروعیت آن ناشی از جمهور مردم است، چه پادشاهی باشد و چه جمهوری، در ماهیت دموکراتیک آن تأثیرگذار نیست. در اتحادیه اروپا تعدادی از کشورها دارای نظام پادشاهی مقید به قانون اساسی هستند و در عمل هیچ گونه تفاوتی بین آنها با دیگر کشورهای عضو این اتحادیه که نظام جمهوری دارند وجود ندارد. بنابراین از آنجا که کلمه آزادی خود در برگیرنده دموکراسی و حکومت ناشی از اراده مردم بر مبنای قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، نیازی به تفکیک و تصریح وجود ندارد. در واقع کلمه آزادی به تنهایی دو خواسته دیگر این شعار را در بر می‌گیرد. اکنون باید پرسید آیا در شرایط کنونی ایران همه مسائل کشور در صورت دستیابی به آزادی حل خواهد شد؟ در جهان امروز کشورهایی که نتوانند مسائل اقتصادی خود را حل کنند، نخواهند توانست در دراز مدت از آزادی نیز پاسداری کنند. بنابراین یکی از خواسته های امروزی ما بهبود بخشیدن به اوضاع بی سر و سامان اقتصاد کشور است. به اختصار، اگر آبادی نباشد، آزادی نعمتی بسیار آسیب پذیر خواهد بود و چندان زمانی دوام نخواهد آورد. رابطه میان جوامع آزاد و دموکراتیک و اقتصاد سالم آنقدر از اهمیت برخوردار است که پاره صاحب نظران اعتقاد دارند بدون حضور یک طبقه متوسط توانا و مرفه، ایجاد و تداوم دموکراسی در کشورهای جهان سوم امکان پذیر نیست. پاره ای از پژوهشگران در این مورد آنقدر پیش رفتند که معتقدند کمتر کشوری که از درآمد سرانه میانگین بیش از 10,000 دلار به قیمت ثابت برخوردار نباشد، میتواند به دموکراسی واقعی نزدیک شود. البته باید در مورد هندوستان که سالها پیش از آن که اوضاع اقتصادیش بهبود یابد توانسته است از دموکراسی بهره مند شود، استثناء قائل شد. بحث در مورد این استثنای فاحش را باید به فرصتی دیگر سپرد. آبادی آبادانی کشور برای ایجاد و توسعه آزادی و دموکراسی ضروری است، اما در مورد کشوری مثل ایران کافی نیست. آزادی به خاطر آباد شدن کشور یا ایجاد وفور اقتصادی لازم است، اما کافی نیست. باید با فقر زدایی و کاستن از اختلاف درآمدهای غیر قابل قمول ثمرهای پیشرفت اقتصادی را همگانی کرد. به عبارت دیگر رفاه اجتماعی یک ضرورت عینی است. آزادی و آبادی به خودی خود و بدون دارا بودن یک برنامه جامع برای فقر زدائی و توسعه رفاه در میان توده های مردم نخواهد توانست در حل مسائل ایران کارساز باشد. یکی از بزرگترین شکست های نظام جمهوری اسلامی در زمینه اقتصاد به گونه فاحشی در افزایش فقر و عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی به ثبوت رسیده است. برخوردار نبودن از یک سیاست مشخص، گسترش راندخاری، فساد، تورم و بیکاری دست به دست هم داده و بیش از نیمی از جمعیت کشور را در زیر خط فقر قرار داده است. در حالی که شعار آزادی برای طبقات متوسط و شهری از ارزش والایی برخوردار است، از نظر اکثریت مردم ایران آن حکومتی موفق جلوه خواهد کرد که بتواند برای مسائل اقتصادی جامعه راه‌حل‌های مناسبی عرضه کند. مسئله رفاه اجتماعی و اینکه آیا چنین هدفی باید جزو برنامه یک حکومت باشد یا خیر، شاید در کشورهای پیشرفته غربی قابل بحث باشد، ولی در جامعه مانند ایران برای سالیان دراز نه تنها نباید مورد شک و تردید قرار گیرد، بلکه باید از توجه استثنایی برخوردار شود. تکامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای غربی از مسیر تاریخی دیگری عبور کرده است. در این کشورها غالبا ازدیاد جمعیت و انباشته شدن سرمایه و استفاده از تکنولوژی با پیشرفت‌های اقتصادی همگام و همزمان بوده است. از این رو مباحثی از نوع آنچه ما امروز با آن روبرو هستیم به این صورت وجود نداشته است. در کشوری همانند ایران که هنوز از ابتدایی ترین نظام مالیاتی و مالی دولتی برخوردار نیست و حکومت‌ها به جای وصول مالیات بر درآمد نفت تکیه زدند، تمایز میان بخش خصوصی و بخش دولتی از نخستین ضروریات است. تا زمانی که بخش خصوصی اقتصاد از وابستگی به حکومت رها نشود، آبادانی کشور امکان پذیر نخواهد بود. اما تا آن زمان نقش حکومت در ایجاد شرایط لازم برای آباد کردن کشور و ایجاد رفاه اجتماعی اجتناب ناپذیر است. در زمان دیگری و برای نسل‌های آینده اولویت‌های ملی ما تغییر خواهد کرد. اما آنچه در شرایط کنونی لازم است در مرحله اول بحث و تبادل نظر درباره این اولویت‌ها است. دیر یا زود نظام جمهوری اسلامی یا فرو خواهد ریخت و یا ناچار خواهد شد به تغییرات بنیانی که ماهیت حکومت را دگرگون خواهد کرد تن در دهد. برای چنین روزی باید آمادگی فکری و عملی داشت، همان گونه که آشفتگی در تفکر به آشفتگی در عمل منجر می شود. روشن بودن هدف و نحوه دستیابی به آن مسیر آینده را مشخص خواهد کرد. از آنجا که آزادی، استقلال و نوع دموکراتیک حکومت را تضمین می کند، بهتر است تا فرصتی باقی است به دیگر مسائل اساسی امروز و آینده کشور بیندیشیم. همان گونه که آبادی و رفاه اجتماعی تنها در یک حکومت برخوردار از آزادی تأمین خواهد شد، بدون آبادی و رفاه اجتماعی آزادی و دموکراسی پایدار نخواهد ماند. باید از شعار دادن احتراز کنیم و به جای آن اندیشیدن و برنامه ریزی را جانشین سازی. آری هموطنان، حکومت جمهوری اسلامی رفتنی است و ما باید به فکر فردای سقوط حکومت جمهوری اسلامی باشیم. ما باید آزاداندیشی آن است که خود آزاد برای دیگران نیز حق اندیشیدن قائل باشی. در چنین شرایطی است که می توانیم به تفاهم برسیم و اختلافات را کنار بگذاریم و برای فردای پس از جمهوری اسلامی آماده باشیم. We'll be right back. چشم از همه برهم زد، چون دل به یکی دادی آتش به دو عالم زد، هم چشم تماشا را بر روی نکو بخشا، هم دست تمنا را بر گیسوی خود خم زد. شاهد یک تا بود هم نکته وحدت را، با شاهد یک تا بود هم بالد علال حق را، بردار معظم زن، بردار معظم زن. چنان برکش آواز خون چشم از همه برهم زن، چون دل به یکی داری آتش به دو عالم زن، هم چشم تماشا را بر روی نکو بخشا، هم دست تمنا را بر گیسوی پرخم زن. همیانانم، هموطنانم، مثل تمام پنجشنبه ها امروز سعادت گفتگو با آقای دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان و استاد دانشگاه و سرپرست یک دانشکده معتبر اقتصادی در آمریکا رو داریم. جناب شجاعی عزیز، مجددا خدمتون سلام میکنم. جناب آقای مقامی، من هم خدمت جناب عالی و همینطور همه شنوندگان ارجمند، به خصوص اونهایی که از طریق این ماهواره گالکسی صدای ما رو در ایران میشنوند، سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که روزهای خیلی بهتری در انتظار مردم ایران باشه. آقای دکتر، متاسفانه این ماهواره گالکسی فعلا فقط آمریکای شمالی رو پوشش میده. دعا کنید که ما ظرف همین یک هفته ده روز آینده بریم روی هات برد، که اون وقت دیگه دسترسی به همه خاورمیانه و اروپا و ایران هم خواهیم داشت. در حال مکاتبه و گفتگو و پر کردن اپلیکیشن و عرض کنم منتظر جواب هستیم آقای دکتر شجاعی. بله، انشاءالله که درست خواهد شد و همیانان هم حمایت خودشون رو دقیق نخواهند کرد. انشاءالله، ممنون هستم. عرض کنم به که امروز حتما مطالعه فرمودید که مراجع تقلید در ایران هم فریادشون در آمده که آقا این وضعیت اقتصادی خطرناکه ها، مردم گرسنه‌اند و مردم گرسنه از نظام دارن پراکنده میشن و حتی خطراتی متوجه ما، نه یکی دو تا سه تا از این کله گنده های معمم به حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه هشدار دادن. من میخواستم که جناب عالی در ارتباط با اقتصاد در جمهوری اسلامی و بحران اقتصادی حکومت مذهبی در میهنمون عرض کنم که اظهار نظر بفهم. بله جناب آقای مقامی، همونطور که اشاره فرمودید، بحران اقتصادی هر روز یک ابعاد گسترده تری پیدا میکنه و این دستندرکاران رژیم هم به هیچ وجه نمیدونن که باید چه کار بکنن. از یک طرف دچار سردرگمی بسیار عجیبند، از سوی دیگه مرتب دچار تناقضگویی، تصمیم گیری های غیر معقولانه و عجولانه و مرتب حرفای ضد و نقیض زدن، و همه اینها باعث شده که به هر صورت همونطور که ما از ماها پیش پیشبینی میکردیم، بالاخره این از بین بردن یا حذف سوبسیدها کار خودش رو بکنه و کمر اقتصاد ایران رو واقعا بشکنه و با این تورمی که به وجود آمده مردم رو دچار نگرانی، وحشت و نارضایتی شدید بکنه. و البته در کنار این قطع سوبسیدها که هرچی ما جز زدیم در این 10-12 ماه، 1 سال، حتی 3 سال گذشته از طرق مختلف و اینها گوش ندادند و آمدند و مرتب گفتند که بله نمیدونم در فلان کشور هم این کار رو کردند و دولت‌های قبلی جرأت نمی‌کردند، دولت ما حالا جرأت می‌کنه و این کار رو انجام دادند و نتایجش مشخص بود. تصور می‌کردند که از طریق شلاق زدن و تعزیرات دولتی میشه جلوی افزایش قیمت رو گرفت، در حالی که حجم پول در گردش به صورت اسکناس یا به صورت حساب‌های بانکی در عرض چند سال از مثلا 65 هزار میلیارد تومان به 350 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی تقریبا 5 برابر شده. وقتی که شما این پول رو همینطور بدون پشتوانه، بدون اینکه تولید افزایش پیدا بکنه، مثل یک کاغذ پاره چاپ میکنید و در اختیار ارباب جمعی های خودتون قرار میدید و بقیه مردم حقوق بگیر، حقوق ثابت بگیر، مثل معلمان و مثل پرستاران و کارگران و زحمتکشان ایران باید دارای 3 شغل و 2 شغل و چند شیفت کار باشن تا بتونن با افزایش قیمت ها به طور سرسام‌آور یه لقمه نانی برای خودشون تهیه بکنن، شکی نیست که کمر اقتصاد میشکنه. و بعد بدتر از همه این حجت الاسلام خامنه ای هم که پاشو توی یک کفش کرده و میگه که مرغ یه پا داره و همون چرندیاتی رو که حدود 25 سال پیش در اون کنفرانس کشورهای غیر متحد راجب جهان و عالم و ایران و امپریالیسم و اینها مطرح کرده بود هنوز ادامه میده و به نظر میرسه سیاست‌های خارجی و همینطور داخلی اداره مملکت هم بر مبنای در حقیقت همین مرامنامه ایشون که اون روزها ابراز کرده تعیین شده و با دنیای خارج در مورد مسائل اتمی و مهمتر از اون مسائل دخالتش در امور داخلی سایر کشورها از جمله اعزام سپاهیان قدس به سوریه و سایر قسمت‌های جهان دست بر نمی‌داره و تحریم‌ها به شدت دارن بر اقتصاد اثر می‌ذارن، علی‌رغم اینکه اوایل می‌گفتن کاغذپاره‌ای تحریم بیشتر نیست. امروز همون احمدی نژاد دچار توهم هم ابراز کرده که بله ما برای فروش نفت مشکلاتی داریم و در این حال دنیا هم میدونه که حتی برای دریافت درآمدهای نفتی هم اینها با 1000 جور مشکل مواجه هستند و به سادگی نمیتونن به اندازه کافی حتی دلار وارد بازار بکنن. در نتیجه همین تحریم ها و همینطور ندارم کاری های اقتصادی، عدم لیاقت مدیریت اقتصاد ایران و از طرف دیگه قطع سوبسیدها و بدتر از آن فساد عجیبی که سراپای رژیم رو گرفته. من بارها عرض کردم در رژیم های دیکتاتوری جناب قائم مقامی ریشه فساد در رأس رژیمه. تا خامنه‌ای فاسد نباشه، تا دوروبریاش رفسنجانی و فرزندانش رو نمیدونم اون دیگری که به خود ریشه قدرت در بالای این دیکتاتوری فاسد نباشن، اون کارمند ساده دولت هم که یک حقوق بخور و نمیری میگیره یا اون پاسبان خیابان، مامور راهنمایی، اون مامور ممیزی مالیاتی، مامور گمرک، اینها هم جرأت نمیکنن که پاشون رو از قانون اون طرف تر بگذارن و خطا بکنن، در حالی که امروز فساد در ایران قوقا میکنه و روزی نیست که اینها علیه همدیگه افشاگری نکنن. و تمام هم و غم اینا شده که چطور این گروه های مافیایی به جان هم بیفتن و وسیله‌ای پیدا بکنن که یک شکلی کنترل بر روی یا بانک‌ها رو در دست خودشون داشته باشن یا کنترل در خرید و فروش ارزهای خارجی رو در انحصار گروه مافیایی خودشون قرار بدن و بتونن از این طریق ثروت‌های کلان به جیب بزنن و ثروت رو هم از مملکت خارج بکنن. در همین زمینه دیدیم در این هفته‌های گذشته همینان عزیز شاهد بودن که چطور اون آقای عسکرولادی و نمیدونم اون نهاوندیان که مال اتاق بازرگانیه از یک طرف و از طرف دیگه از این گماشتگان دولتی نمیدونم آمدن و در مورد ایجاد بازار بورس ارز تو سر کول همدیگه میکوبن. دولتی ها میخوان که کنترل دست خودشون باشه، اون عسکر اولادی و دار و دسته او در بازار و جاهای دیگه میخوان که کنترل فروش ارز در بازار آزاد باز در اختیار خودشون باشه. از اون طرف مجلس هم تبع کرده و آمده میگه که اگر که بانک مرکزی اقدامی نکنه ما خودمون وارد عمل میشیم و تکلیف رو روشن میکنیم و من قصدشون هم این است که مسئولیت خرید و فروش ارز رو از رئیس بانک مرکزی بگیرن یا رئیس بانک مرکزی رو از اون ریاست شورای پول و اعتبار و اینها حذفش بکنن و دیگری رو بگذارن که مستقیما مثلا زیر نظر احمدی نژاد تصمیم گیری نکنه و اونها هم در این بازار بلبشویی که میلیاردها تومان و دلار داره رد و بدل میشه و سود هنگفتی نصیب دلالان بزرگ، دلالان درشت این رژیم میشه، اونها هم از این بهره ای ببرن. نتیجهش این شده که روزی نیست همینان اجبرند که اعلام نکنن کارخانه‌ای در حال تعطیلی است و کارگران بیکار شدن، کارگران دارن حساب میکنن، از کارگران شرکت اتوبوسرانی گرفته تا کارگران خودروسازی تا کارگران اجاق آشپزخانه سازی و فشار بسیار شدیدی بر روی طبقه زحمتکش ایرانی است. بدتر از همه طبقه متوسطی که در طی این شاید در 15 سال گذشته با تکیه به درآمدهای نجومی نفت، درآمدهایی که از سالی 20 میلیارد یا 26 میلیارد دلار در طی این 11 سال گذشته به سالی 100 میلیارد دلار رسیده بود، یک جونی گرفته بود، یک نفسی کشیده بود و هم ثروت داخلی به دست آورده بود، هم ثروت خارجی، مسافرت‌های متعدد به خارج، در ایران هم به هر حال واردات بی‌رویه و پول‌هایی که در اختیار این طبقه متوسط بود و اونها هم الان تقریبا میشه گفت که دارن کم کم به زانو در میان. تعریف می‌کنن در ایران شما یک بشقاب میوه معمولی تابستانی می‌خواید تهیه بکنید حداقل باید 150,000 تومان 200,000 تومان هزینه بکنید و گرانی فقط مخصوص مثلا مسکن و کالاهای لوکس و اتومبیل‌های وارداتی و کامپیوتر اینها نیست، بلکه ارزاق عمومی، بلکه مایحتاج اولیه مردم، اینها همه قیمتشون چندین برابر شده و قیمت‌های 30% و 70% و 120% افزایش از خودشون نشون دادن و در این حال کمبود ارز، بازار ارزی که تقریبا یک ماه پیش بود من پیشبینی کردم به 2500 تومان خواهد رسید دلار امریکایی، الان در همون جاست تقریبا و احتمال میده که تا نزدیکی های عید نوروز این قیمت دلار به سطح حتی 3000 تومان هم برسه و از اون به بعد مسلما کمر طبقه متوسط شکسته خواهد شد، بازار ارز دو شقه میشه، یک قسمتش افرادی که مثلا بیماری در خارج از کشور دارن و مجبور میشن حتی لباس تنشون رو هم بفروشن، خانه‌ای دارن بفروشن که هزینه مثلا درمان بیمارشون در خارج تامین بکنن که دلار رو به هر قیمتی که باشه بالای 3000 تومان هم باشه مجبور میشن تهیه بکنن، و شقه دیگرش ثروتمندانی هستن که وابسته به رژیم دسترسی فراوون به این اعتبارات بانکی و پولهای مفت چاپ شده توسط جمهوری اسلامی خواهند داشت و اونها هم ابایی نخواهند داشت که دلار امریکا رو حتی 10,000 تومان هم باشه میخرند و هیچ ترس و نگرانی هم ندارن و هر حال از نظر سیاست ارزی هم که الان اصلا همونطور که در مقدمه عرض کردم اینها سرگیجه گرفتن، نمیدونن چه کار بکنن، آمدن چندین اولویت در مورد واردات تعیین کردن و من دیروز بود به لیست این اولویت‌های این کالاهای اینها نگاه می‌کردم، واقعا متأثر می‌شدم. جناب قائم مقامی، مملکتی با این همه ثروت‌های طبیعی، با این همه استعدادهای انسانی، با این قدمت تاریخی، مملکتی که روزی می‌رفت تا بتونه در بین اقتصادهای بزرگ جهان به عنوان یک تولید کننده و صادر کننده معتبر سری بین سرها در بیاره، امروز آمدند و صادر واردات مملکت رو درجه بندی کردن و از جمله مثلا میگن که اولویت هفتم، اینها جز اولویت هایی است که بانک مرکزی ممکنه ارز رو با نرخی کمتر از نرخ ارز بازار آزاد 2400 تومان و 2600 تومان در اختیار وارد کننده بگذاره. اولویت هفتم شامل توتون و تنباکو، دوربین عکاسی، لاستیک سواری، ماشین رخشویی، ماشین ظرفشویی، بعد اولویت نمیدونم نهم شامل تخم پرندگان، کاغذ سیگار، اولویت دهم اسب و گوشت پرندگان و کاغذ دیواری و سیگار برگ، کیف، چمدان و لباس است. مملکتی با این قدمت تاریخی همیانان عزیز هنوز باید کیف و چمدان و لباس و کاغذ دیواری رو از خارج وارد بکنه و بعد ورود اینها هم جزء 9 اولویت اولیه در مورد واردات در مملکت، یعنی از لزوماته. حالا اولویت کالاهای اول رو در نظر بگیرید یا کالاهای اساسی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، روغن خام، شکر خام، شیر خشک صنعتی. مملکت ما بعد از این همه قرنها، بعد از این همه ثروت و این همه تفکر و اندیشه، این همه تلاش تقلا برای رسیدن به آزادگی و آزادی، این همه تقلا و این همه انقلاب کردنها، امروز باید در اولویت اولش واردات گوشت قرمز و گوشت مرغ و شیر خشک صنعتی و روغن خام و شکر خام باشه. به هر حال وضعیت بسیار بحرانی است جناب قائم مقامی. من روز سه‌شنبه هم، شاید بعضی از همیهنان توجه فرموده بودند، بعد از شاید بیش از یک سال که در صدای امریکا، تلویزیون امریکا حضوری نداشتم، در برنامه افق آقای سیامک دهقانپور دعوت کرده بودند به همراه دو تن از همکاران اقتصادی دیگرم، آقای دکتر منصور و یکی دیگر از اساتید نسبتاً جوان تازه نفسی که در دانشگاه رایس درس میدن، دکتر نظامی. در اون یک ساعت برنامه بود در مورد مسائل اقتصادی و جالب اینجا بود که علی‌رغم اختلاف نظرهایی که به هر حال در مورد چگونگی رهایی از این جریان وجود داشت، اما تقریبا میشه گفت به خصوص آقای دکتر منصور همه متفق القول بودیم که به جز این فرمول های ساده یا خیلی پیشرفته اقتصادی که اقتصاددان ها میتونن در موردش به توافق برسن یا در مواردی با هم اختلاف نظرهایی هم داشته باشن که بخوان این مسائل رو بررسی بکنن، اما عمده مسائل مسائل سیاسی هستند، مسائل عدم لیاقت برای اداره اقتصاد اون مملکت، و تا وقتی که این مشکل اساسی حل نشه، و من سریع در اون برنامه هم گفتم من آرزوم این است که این رژیم هرچه زودتر سرنگون بشه و انشاءالله سرنگون خواهد شد، و تا زمانی که این رژیم در تمامیتش سرنگون نشه، من تصور نمی کنم که از نظر تکنیک و غیره یا از نظر داده ها و علم و دانش اقتصاد واقعا بشه در اون مملکت کاری انجام داد. و هرچقدر هم که همکاران و متفکرین اقتصادی در داخل کشور از خودشون لیاقت به خرج بدن، با توجه به این اراذل و اوباشی که مملکت رو به اشغال خودشون گرفتن و تصمیم گیرنده نهایی هستن، امیدی نیست. ایران رو تبدیل کردن به یک قلک بزرگی که پول نفت حالا خیلی کمتر از سابق در این قلک واریز میشه و آقایون به هر شکلی که دلشون خواست بین خودشون و ارباب جمعیشون این پولها رو تقسیم میکنند و وسایل سرکوب مردم رو هم فراهم میکنند و به هیچ وجه نگرانی از گرسنگی و درد و رنج اقتصادی مردم ندارن. حالا این آخوندها هم که میان، بعضیاشون مثل این مکارم شیرازی که خودش یکی از افراد پرخور و مفتخور و بی ثمر برای اون مملکت، یکم این نق میزنن و قر میزنن، اینها هم نگران بیشتر از هر چیز از خشم مردم هستن و میدونن که به هر حال این مردم خشمگین بالاخره در یک جایی جانشون به لبشون میرسه و احتمالاً در مقابل این رژیم با همه وجود خواهند ایستاد و عمر رژیم تقریبا به سر آمده. وضعیت اقتصادی به هر حال به این شکل، جناب قائم مقامی، من فکر نمی کنم هیچ راه حل داخلی فعلا از نظر اقتصادی وجود داشته باشه. مردم هر کدام در اندیشه این هستند که مایحتاج اولیهشون رو به شکلی تهیه بکنن، تا جایی که میتونن پسندازهاشون رو سعی میکنن به صورت اسکناسهای خارجی و پولهای خارجی نگهداری بکنن، که در مقابل این افزایش بیرویه قیمتها و سرسام‌آور قیمتها توانسته باشن قدرت خریدشون رو در آینده حفظ کنن. و کسانی هم که در این سالهای گذشته متاسفانه بعضی از هممیهنان عزیز ما به طمع افتاده بودند و پولهایی رو در مثلا امریکا یا اروپا تهیه کرده بودند، حالا حتی وام گرفتن با بهره‌های پایین و به این هوا که در ایران بهره‌ها نمیدونم 20% و 25% و 30% اینها رو فرستاده بودن ایران در حساب سپرده‌های بانکی، بی توجه به این که شما 5 سال هم که بهره 20% بگیرید، یعنی 100% پول اولیه‌تون رو به شما بهره پرداخت بکنن، ولی آخر اون 5 سال ناگهان دلار 1000 تومان میشه 2500 تومان، یعنی شما اون اصل پولتون رو هم حدود 25%ش رو از دست دادید اگر بخواید دو مرتبه اون رو به خارج منتقل بکنید. مشکلات بسیار زیادی حتی برای همین هممیهنانی که در این زمینه و در این گروه قرار گرفتن ایجاد شده. دانشجویان الان با مشکل بسیار بزرگی مواجهن، ارز دولتی با اون قیمت پایه به قول خودشون 1226 تومان به دانشجویان مدتی است که پرداخت نشده، هزینه تحصیل در خارج از کشور بسیار بالاست و من شکی ندارم که الان بسیاری از دانشجویانی که وابسته به آخوندها و رژیم آخوندی نیستند و بنیه مالیشون خیلی بالا نیست، نگرانن که چطور هزینه زندگی و شهریه سرسام‌آور دانشگاه خارج رو از طریق دلار بازار آزاد 2400 تومان و 500 تومان تهیه بکنن. باز مسلماً همیهنان خبرها رو شنیدن که حتی شرکت‌های هواپیمایی هم گفتن که اگر این وضعیت ارز به همین شکل ادامه پیدا بکنه یا مجبورن که قیمت بلیط‌ها رو دو برابر بکنن و یا اصلاً دست از فعالیت و پرواز بکشن. به هر طریق من بارها عرض کردم همیهنان ارجمند، مسئله اقتصاد ایران تازه اگر که این رژیم هم برکنار بشه با این خرابی هایی که اینها به وجود آوردن، شاید ماها طول بکشه که بهترین کارشناسان اقتصادی بتونن اصلا تشخیص بدن که وسعت خرابی ها تا کجاست، گستردگیش به کجا کشیده و آمار و ارقام واقعی رو به دست بیارن و بعد تازه بر اساس اون بنشینن و با توجه به اراده ملی و اراده عمومی یک فکری بکنن که سریع با یک برنامه های ضرب الاجلی این خرابی ها رو جبران بکنن و بعد در اندیشه ساختن آینده و فردایی بهتر و از نظر اقتصادی سری بین سرها در آوردن باشن. امروز من هیچ تصویر خوبی نمیبینم و خامنه ای هم کماکان همون چرندیات رو تکرار میکنه، ادامه میده و در این شرایط انتظارم نباید داشت که در خارج از کشور هم وضعیت به سمت بهبودی بره. همین که بدتر از این نشه و کار به مداخله نظامی و جنگ و غیره کشیده نشه باز باید خوشحال بود، اما در حال حاضر هم من هیچ فرجی نمیبینم و امیدوار هستم که جوانان سلحشوران ایران در داخل کشور با توجه به این بحران‌های عظیم هر روز به آمادگی خودشون بیفزایند و آماده بشن بیشتر از قبل، که به هر حال اون لحظه موعود فرا میرسه و من شکی ندارم که در اون لحظه اگر آمادگی لازم و کافی رو داشته باشند کار رژیم رو یکسره خواهند کرد. جناب دکتر شجاعی عزیز، الان هواپیماهای حتی مسافری تجاری، ناوگان تجاری جمهوری اسلامی هم تحریم شده، معناش چیه؟ یعنی آیا این گذشت از این که دست و بال رژیم رو در ارسال اسلحه به سوریه میبنده، لطمات دیگری هم میزنه این تحریم؟ بله، میدونید که بعضی از فرودگاه ها به خاطر همین تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی الان مدت هاست که بنزین هواپیماهای جمهوری اسلامی رو تامین نمی کنن. مثلا همیهنانی که از لندن میخوان تشریف ببرن به تهران، اینها این مسیر چندین ساعت بهش اضافه شده، باید برن در یکی از این کشورهای میانه راه اول یه سوختگیری بکنن و بعد یه دو ساعت قبل از که برسن به ایران بعد دو مرتبه پرواز کنن و بعد برن به تهران. یعنی این وضعیت اصلیش اینه و خب این تأمین این سوخت هواپیماها در خارج از کشور مستلزم اینه که دلار داشته باشن، پول خارجی داشته باشن، دلاری که اگر با قیمت پایه ارزی همون 1226 تومان ارائه نشه، مسلما خب هزینه سوخت اینها به شدت افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه هزینه های بسیار سرسام‌آوری هم برای حتی نشستن و بلند شدن در فرودگاه های خارج وجود داره. استفاده از این آشیانه های هواپیما و از اون به اصطلاح فرودگاه های خارجی، اینها مجانی نیست و باید به اون کشورهای مربوطه وجوهات سنگینی پرداخت بشه. هواپیماهای خارجی که در ایران اونها هم پرواز میکنن و مسافر میبرن، اونها به طور ضمنی، حالا اگه به طور واقعا قرارداد خیلی روشن هم نباشه، این انتظار رو دارند که در ازای هر بلیتی که در ایران فروخته میشه، معادل ارز خارجی اون بانک مرکزی به اونها تحویل بده. یعنی فرق میکنه که دلار حالا بالا رفته پایین رفته، قیمت بلیت به ریال در ایران اگر فرض بفرمایید تهران تا امریکا 1400 تومنه 1400 دلاره ببخشید، فرق میکنه که حالا چون دلار دو برابر شده، اینها بگن شما نمیدونم قیمت همون ریالش رو به همون اندازه بدید ولی در خارج مثلا پول کمتری بگیرید. اینها مجبور میشن که در داخل کشور هم میزان فروش، یعنی قیمت فروش بلیط‌های خودشون رو به ریال بر اساس افزایش اون قیمت دلاری که بانک مرکزی بهشون میده اونها بالا ببرن، درست مثل شرکت‌های هواپیمایی داخلی. به هر حال تأثیرش، تحریم‌ها مستقیما بر روی همین هزینه حمل و نقل و هزینه بلیط که رسما هم هفته پیش اعلام کردن که باید بلیط هواپیما رو 100% افزایش بدن قیمتشو، وگرنه باید کار رو تعطیل کنن. و این 100% هم خب میدونید دیگه، دلار 900 تومانی شده 2000 خورده ای، یعنی تقریبا اینها میگن که باید به همون اندازه‌ای که ریال سقوط میکنه قیمت بلیط هم افزایش پیدا بکنه. و این فقط مخصوص به شرکت هواپیمایی نیست، الان صنایع اتومبیل سازی ایران هم همین مشکل رو دارن و به زودی تعطیل میشن برای اینکه قطعات یدکیشون از خارج باید وارد بشه. در حقیقت در ایران ما صنعت اتومبیل سازی نداریم، صنعت مونتاژ اتومبیل سازی داریم. من به یک دوستی عرض میکردم ما در منزل خودمون در امریکا کارخانه مبل سازی را انداختیم، میگفت منظور چیه؟ گفتم ما هر چند وقت یه بار که مبلی چیز لازم داریم میریم این مغازه آیکیا، اینا تو این صندوق ها همه مثلا یک میز رو یا یک صندلی رو پیچ و مهرش رو با همه قطعاتش رو گذاشتن، دستور وصل کردنش رو هم نوشتن و ما میاریم یه 5-6 ساعتی طول میشه در منزل این رو سوار میکنیم و میشه یه صندلی. صنایع اتومبیل سازی ایران هم یا بقیه صنایع در ایران تقریبا همین وضعیت رو دارن، اینها باید از خارج قطعاتشون بیاد و رو هم سوار بشه، صنایع مونتاژن. انتقادی که بیش از 30 سال پیش ما در ایران از صنایع اتومبیل سازی پیکان میکردیم، میگفتیم آقا این چیه به درد نمیخوره، شما 4 تا نمیدونم پیچ و مهره و موتور رو همه رو از خارج میارید و در اینجا سر هم میکنید. امروز این صنایع هم با توجه به تحریم های بین المللی اونها هم این مشکل رو دارن و حتی کسانی که در داخل قطع سازی میکردن برای این گونه صنایع و برای اتومبیل سازی، اونها هم دچار مشکلن چون مدت ها بوده که از چین و غیره این قطعات رو با قیمت های نسبتا ارزان تر از هزینه تولید داخلیشون وارد میکردن و اینها رو دچار مشکل کردن و بدهی هاشون رو به قطع سازان هم پرداخت نکردن. به هر صورت این نکته ای هم که من باز اشاره بکنم اینجا این است که جناب آقای مقامی، کالاها و اجناسی که به هر حال مورد نیاز مردمه، بعضی هاش یا حتی خدمات، اینها در مسیر اقتصاد و تجارت جهانی و خارجی قرار میگیرن و بعضیشون مستقیما قرار نمیگیرن. مثلا همین صنایع اتومبیل سازی اون به میزان اون قطعاتی که بعد از خارج وارد بشه، یا صنایع رنگرزی اون مواد اولیه که بعد از خارج وارد بشه، اینها به هر صورت هر زمان که قیمت دلار و ارزهای خارجی افزایش پیدا بکنه، هزینه تولیدشون اینها هم بالا میره و مستقیم تحت تاثیر قرار میگیرن. یعنی حتی اگر قیمت ارزهای خارجی هم تغییری نکنه، اما قیمت این یدک قطعات در خارج از کشور افزایش پیدا بکنه، یعنی تورم خارجی باشه، این تورم خارجی رو هم خیلی ساده به هر حال منتقل میشه به داخل و هزینه تولید در داخل هم بالا میره، قیمت‌ها در داخل هم بالا میره. اما بدتر از اون سایر کالاها و خدمات که اصلا در مسیر تجارت خارجی هم ممکنه نباشند. فرض بفرمایید مثلا یک سلمونی، صاحب سلمونی که برای اصلاح سر میدید، اونم وقتی که میبینه که این گوشت و گندم و این وسایل و امکاناتی که از خارج باید وارد بشه با دلار بیشتر داره بالا وارد میشه و هزینه زندگیش بالا رفته، تورم قدرت خریدش رو پایین آورده، اونم مجبوره که اون مزد خودش رو یا اون چیز پولی که میگیره بابت سلمونی اونم افزایش بده و حالا با یه کمی تأخیر، با تقدم و اینکه کدوم زودتر کدوم جلوتر با چه سرعتی، ولی بالاخره اونها هم مجبورن که سطح قیمتهای خودشون رو بالا بیارن. یعنی چه کالاهایی که وارد تجارت خارجی میشن چه نمیشن، تحت تأثیر این افزایش قیمت ارزهای خارجی به سرعت قیمتشون بالا میره و قدرت خرید مردم کمتر میشه. هر چقدر هم که دولت چاپ اسکناس بکنه کمکی نمیکنه. حالا خوشبختانه اینا مثل اینکه کمی سر عقل اومدن و به اون نصایحی که ما بهشون کردیم 3-4 هفته پیش گوش کردن و اون فاز دوم قطع سوبسیدها رو گفتن فعلا منتفی است و اجرا نمیکنیم و از این بابت لااقل فشار بیشتری به مردم ایران نمیاد. اما در این حال اون آثار و خرابی های ناشی از اون فاز اول سالیان سال گریبان مردم رو خواهد گرفت. آقای دکتر شجاعی عزیز، این لاریجانی گفته اساس مشکلات اقتصادی ما قطع وضعیت اجرای بد، عرض کنم این داستان رایانه هاست. احمدی نژاد گفته نه، این فشار دشمنه. کدوم راستر میگن؟ عرضم به خدمت شما که این لاریجانی وقتی میگه اجرای بعد، خب داره اشاره میکنه به قوه مجریه و مدعی هم هست که اون به اصطلاح قانونگذاران اومدن و گفتن که این قطع سوبسیدها باید به صورت مرحله‌ای و فاز به فاز پله پله انجام بشه، نه یک مرتبه. احمدی نژاد عجله داشته، گفته نه بذارید که ما اینو یه ضرب این کار رو انجام بدیم و حتی تازه جلوش رو گرفتن و الان میخواسته همه این فازها رو یک باره انجام بده، ولی اونا آمده بودن و گویا فقط مثلا در حدود 40 میلیارد به دلار اون روز 40 میلیارد دلار مثلا بهش مجوز داده بودن که قیمتها رو بالا ببره و بعد اون رو تقسیم بکنه به صورت کمک هزینه. لاریجانی میخواد همه کاسه کوزا رو بشکنه سر احمدی نژاد. در اینا رقابت بین گورکاست، جنگ گورکاست در حقیقت، هر دوشون راست میگن چون هر دوشون گورگان درنده‌ای هستن که به جان مردم ایران، به اقتصاد ایران افتادن. لاریجانی در این فکره که آیا دور بعد ممکنه بشینه روی جای احمدی نژاد، دارن زمین چینی میکنن برای اون موقع و احمدی نژاد هم میخواد مسئولیت از خودش به هر حال از زیر شانه خالی کنه و متوجه تحریم ها میکنه که البته یک جنگ با یک گرگ گنده تر از همه شونه، یعنی جنگ با خامنه ایست و داره غیر مستقیم میگه که این خامنه ایست که مسئول همه این گرفتاری هاست. اگر که او با دنیای خارج به شکلی به توافق برسه و دست و بال او رو نگرفته بود که با آمریکا داشت مذاکره میکرد، یا اون توافقی که کرده بود با آژانس بین‌المللی که بیاد اورانیوم 20% قوی شده رو تحویل بده، اگر خامنه ای جلو این کارها رو نگرفته بود و موافقت میکرد، این تحریم ها هم وضع نمی شد، به خصوص تحریم های اروپا و تحریم خرید نفت جمهوری اسلامی و بانک مرکزی و استفاده از اون سیستم سویفت. و بدین ترتیب بدون اینکه مشکلی پیش بیاد به ادعای او، سوبسیدها هم که قطع کرده بودیم وضع هم زیاد بد نمی شد. از این جنگ گورکا که بگذاریم، جناب آقای مقامی در مورد این سوبسیدها در خارج از ایران هم همیشه این دو بحث بوده. در مورد کشورهای اروپای شرقی هم که بعد از رها شدن از اون اتحاد جماهیر شوروی و بعد از جنگ سرد که به سمت اقتصاد بازار آزاد و بخش خصوصی می رفتن، صحبت همیشه این بوده که باید این داروی تلخ رو شما یواش یواش مزه مزه بکنید، قطره قطره بریزید در گلو، یا اینه که یک ضرب سریع سر بکشید و پشتم یه لیوان آب بخورید که به هر حال دارو رو خورده باشید. این بحث بین نمیدونم اقتصاددانان و سیاستگزاران و اینها همیشه بوده و هست و میتونیم خیلی هم ساده میشه آمار و ارقام و مدارک و نتایج تحقیقاتی رو در هر دو سوی این بحث ارائه داد. یه دهی اشاره میکنن نمیدونن به بلغارستان، اون یکی میگه به چکسلواکی سابق قبل از اینکه جدا بشن، جمهوری چک و جمهوری سلاویا، و میگن در یه جا کند کند و یه قدم به قدم رفتن، نتیجه نداد، در جای دیگه یک قدم بزرگ برداشتن، نتیجهش بهتر بود. و بعضی از اقتصاددان ها هم معتقدن که بله، قطع سوبسیدها بسیار کار خوبیه، باید این کار رو انجام بدن. بعضی ها میگن نباید این کار رو انجام بدید. اتفاقا ما بحثی هم که روز سه‌شنبه داشتیم، بدون اینکه صحبت از سوبسیدها به طور مستقیم بشه، یکی از این آقایون که من میدونم در این یکی دو سال گذشته مرتب میگفتش که بله این قطع سوبسیدها خیلی هم خوب است و اشاره میکرد به همین صحبتایی که در این کتابهای درسی امریکایی میشه، اون روز سه‌شنبه ایشون میگفت بله دلار رو باید بگذارن یه قیمت بالا، هر جایی که فکر میکنن بره بالا، و بانک مرکزی اگه میتونه که قیمت در سطح همون سطح بالا نگه بداره، حالا این سطح بالا ممکنه 5000 تومان باشه، نمیدونم 3000 تومان باشه، به اندازه کافی ارز داشته باشه که با اون قیمت ارز رو بتونه تحویل مردم بده، بعد به صلاح این است که بیاد یه مقدار هم سوبسید، البته کلمه سوبسید رو به کار نمیبرد این همکار ارجمند، میگفت از وسائل مالی دولتی استفاده بکنه، یعنی منظور همون یعنی سوبسید دادن، بیاد سوبسید بده در مورد گروه هایی که از این قیمت سرسام‌آور بالای از لطمه میبینن. یعنی این بحث بین اقتصاددانان هم هست، معمولا کشورهای صنعتی، کشورهای امریکایی و اروپایی، اینا به سایر کشورها میگن که شما سوبسیدها رو قطع بکنید و بگذارید قیمت در بازار آزاد تعیین بشه. به نفع خارجی هاست که این کار انجام بشه، یعنی در حقیقت قیمت هر چیزی در این کره خاکی درست میاد میرسه معادل میشه با قیمتش در با همون قیمتی که در امریکا هست یا در لندنه. پس این مصرف کننده خارجی امریکایی که حقوقش درآمدش به دلاره، به راحتی میتونه با هر مصرف کننده بالقوه دیگه‌ای در کشورهای دیگه رقابت بکنه و خیلی ساده دلار بده با قیمت بالا، اینا رو بیاره اینجا مصرف بکنه، در حالی که کشورهای جهان سومی و کشورهایی که هنوز به روپای خودشون نایستادن و اقتصاد ضعیفی دارن، بدین ترتیب محروم میشن از مصرف این کالاها. حالا کالای میخواد مصرفی فردی و شخصی باشه یا کالای سرمایه‌ای باشه برای سرمایه‌گذاری یا کالاهای واسطه مهم مثل نفت و گاز و غیره. بنابراین از نظر این دید کلی بخوایم نگاه بکنیم، به نفع اقتصاد پیشرفته جهانه که این رو تجویز بکنن و این نسخه رو بپیچن برای سایر کشورها و بگن که سوبسید رو قطع بکنید، نمیدونم بازار آزاد و از این جور چیزا. اما از سوی دیگه مملکتی که توان نداره که در این بازار بین المللی رقابت بکنه و پولش در اقتصاد جهانی یک کاغذ پاره‌ای بیشتر نیست، اگر شما الان 100 کامیون اسکناس جمهوری اسلامی با اون قیافه بدقواره خمینی روش بیارید در نیویورک ببرید تحویل یه بانک بدید بگید آقا آقای صرافی، آقای بانک، شما این 100 کامیون اسکناس جمهوری اسلامی رو بگیر به من یه دونه یه دلاری بده. یه دونه یه دلار هم به شما نمیدن. اینا تازه یه پولی هم ازتون میگیرن، میگن اینا آشغال بعد ببریم بریزیم در آشغالدونی یا یه جایی بسوزونیمش. یک همچین اقتصادی رو نمیشه در موردش توسعه های اقتصادی بر اساس این تئوری های کلاسیک و تئوری هایی که تو کتاب های درسی نوشته شده داد. اقتصاد ایران با اقتصاد ژاپن و اروپا و امریکا فرق میکنه و به هر حال این بحث این که آیا سوبسیدا رو باید ناگهان انجام داد یا کند و شل و قدم به قدم یا اصلا انجام نداد بحثی است که وجود داره. اما به تشخیص من این قطع سوبسیدا اونم به این شکل عجیب غریبی که اینها انجام دادن دورش بیش از هر کس به چشم مردم محروم، کارمندان و کارگران محروم ایران رفته و میره و به هیچ وجه اگر واقعا اینها عرق ملی داشتن و دلشون برای مردم ایران میسوخت نباید به چنین کاری دست میزدن. اما به هر حال میخواستن دل صندوق بین‌المللی پول رو به دست بیارن. و من این مسائلی هم که خدمتتون عرض میکنم جناب آقای مقامی، اینا از دیدگاه نمیدونم یک نفر کارشناس و متخصص اقتصادی دست چپی با یک ایدئولوژی چپی اینا نیست. به هیچ وجه دوستان ایدئولوژی نمیدونم چپی ما خب یه اصولی رو دارن، روی همون یه خط مستقیم جلو میرن، اونا از جمله با تحریم‌های اقتصادی هم مخالفن. اما این یک به اصطلاح نظر متفکرانه است. بالاخره بعد از تقریبا بیش از یک سوم قرن که من در این مسیر مطالعات اقتصادی و درس و تحقیق و تدریس و غیره بودم، دیگه از حالت یک متخصص باید انسان سعی بکنه که به یک متفکر هم تبدیل بشه. و این تفکرات در مورد مسائل عمده است که و اون عرق ملی و دوست داشتن ایران و آرزوی سعادت مردم ایران رو داشتن، که علی‌رغم این که من این ور گودم و به نفعم این جریانات در نظر مصرف کننده در داخل امریکا، اما واقعا دلم نمیاد که بخوام همون چیزایی که تو این کتابا به ما یاد دادن منم هی تکرار بکنم و بگم به به و بروی دنبال این کار و بازار آزاد و غیره. به ضرر مردم ایران بوده، تحریم ها اثر گذاشته بدون شک. نفهمی خامنه ایست که حتی اینا ابتدایی ترین ادبیات دیپلماسی را هم نمیشناسن. اصلا دیپلماسی و شما سفارت داشتن، سفارت خونه داشتن، سفیر داشتن، مفهومش اینه که اگرم میخواهید سر ببرید در این جنگل سیاست خارجی بین المللی، سر بریدن رو باید با پنبه انجام بدید. اصلا دیپلماسی یعنی این. ولی اینها احمقانه و از همون روز نخست شمشیر رو از رو کشیدن. بسیاری از موارد هم بلوف میزنن همش بر روی جهانیان و بر روی تنها ابرقدرت جهانی امروز و دودش به چشم مردم میره. این حماقت اینها فرصتی داده که بهترین و بیشترین سوء استفاده ها رو از نظر اقتصادی هم کشورهای اروپایی ببرن و هم چین و نمیدونم کشورهای آسیایی و به مردم فشار میاد و از سوی دیگه یک مشت گرگ در داخل به جان هم افتادن به صورت باندهای گانگستری و مشغول چپاول ایران هستن. از اون طرف بنابراین مردم بین این دو جریان واقعا دارن خورد میشن و استخوانهاشون داره میپوسته، داره میترکه و این فشار اقتصادی رو فقط و فقط با از بین بردن این رژیم میشه امیدوار بود که از روی مردم برداشته بشه. ولی چرندیاتی که لاریجانی میگه یا احمدی نژاد میگه، اینها هیچ کدوم از مردم ما رو یا اون یارون گماشته امنیتی توکلی میگه خیلی دوست دارن آقای قائم مقامی اینا که بحث رو بکشونن به یک بحث نمیدونم یک جنگ تکنیکی زرگری که مثل این که مثلا شما تو الان سوئیس نشستید یا تو قلب نیویورک و یک اقتصاددان مثلا طرفدار آقای رامنیه میگه ما باید مالیات ها رو کاهش بدیم، یک اقتصاددان طرفدار آقای اوباماست میگه نه باید مالیات های ثروتمندا رو افزایش بدیم، حالا بشینیم از نظر تکنیکی مثلا با هم بحث کنیم، یا کسری بودجه یکی میگه زیادم بد نیست اون یکی میگه خیلی هم بده، بشینیم با هم بحث کنیم. خیلی مایلن که بحثات به این شکل کشیده بشه و این تصویر بزرگ، این تصویر بزرگ سیاسی اقتصادی اجتماعی و این ابر سیاهی که بر روی مملکت ما افتاده رو نبینیم و زیر این ابر سیاه مشغول این گونه سرگرمی های به اصطلاح جر و بحث گرگ ها بشیم. و اما جناب شجاعی عزیز، خانم ایشون بار دیگه رفت و این آقای سعید جلیلی رو ملاقات کرد در استانبول. همین الان خبر میخوندم که ملاقات بی نتیجه بوده، به جایی نرسیده، گرچه در پایان گفته شد در حاشیه مجمع عمومی قراره که مذاکراتی بشه و درفا. ولی همین امروز سفیر آمریکا، سفیر انگلیس، سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد هر سه اخطار کردن که دیگه حرف بسه و مدت‌های مدید. سفیر فرانسه گفته صدها ساعت برای جلسه و مذاکره وقت گذاشتید که معلوم میشه همین تلاش ها بیهوده بوده. وضعیت پرونده اتمی جمهوری اسلامی در آستانه عرض کنم تشکیل مجمع عمومی چگونه وضعیتی است؟ بله، خانم اشتون البته گفته که هفته آینده در نیویورک با اون سفرهای گروه پنج علاوه یک ملاقات خواهد کرد و موضوع رو مورد بررسی قرار میدن و بعد از اون ممکنه که حالا باز برگردن و با جمهوری اسلامی صحبت بکنن. و هفته گذشته هم که خاطرتون هست که اون گزارشی که به شورای حکام ارائه شد و کاملا نشون میده که به هیچ وجه پیشرفتی به دست نیومده و نگرانی ها در مورد فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی هنوز باقی است و دنیا هنوز نگرانه که اونها میخوان به بمب اتم دسترسی پیدا بکنن. منتها این مسئله یک جنبه دیگری هم داره که شاید بسیاری از ماها از جمله خود من یک کمی بهش توجه زیادی نکردیم. مسئله کره شمالی است. اگه خاطرتون باشه در اون جلسه کشورهای غیر متعهدی که در تهران تشکیل شده بود، اون نماینده کره شمالی که به ایران رفته بود با جمهوری اسلامی یک قرارداد جدیدی یا یک توافقنامه‌ای رو امضا کردن برای مبادلات به قول خودشون علمی و دانشی و غیره و از جمله حتی موشک و دانش موشک سازی و غیره و اتمی. و الان یک نگرانی خیلی بزرگی که در جامعه بین‌المللی به وجود اومده این است که ماهی داریم جمهوری اسلامی رو میپاییم، مواظبیم که تعداد سانترفیوژاش چقدر شده، آیا به مرحله‌ای رسیده که میتونه بمب اتمی بسازه یا نمیتونه، در حالی که جمهوری اسلامی داره سالی 1.5 تا 2 میلیارد دلار شاید هم بیشتر در اختیار کره شمالی میذاره و اونها از اون ور دارن اون سانترفیوژها رو مرتب میسازن، اورانیوم غنی میکنن، پلوتونیوم میسازن و در این حال معادن بسیار عظیم اورانیوم هم در کره شمالی وجود داره. در حالی نگرانی است که جمهوری اسلامی در یک مسیر دیگه ای داره حرکت میکنه برخلاف اون چه که همه خیال میکنن و پیشبینی میکنن. پیشبینی بعضی این است که مثلا در عرض چند ماه آینده و وقتی که جمهوری اسلامی به اندازه کافی اورانیوم کافی سطح بالا 20% و 90% داشت، بله در خدمت هستم. من یک تلفن مکرر زنگ میزد، ناچار شدم بهشون تذکر بدم که در حال اجرای گفتگو هستم. بله من خواستم مطمئن بشم صدا میاد. بله به هر صورت میدونم دست تنها و هزار گرفتاری هیچ میدونم الان میتونم مجسم کنم که شما اونجا چه وضعیتی. به هر صورت عرض میکردم که این مسیر رو که همه پیش بینی میکنه این است که جمهوری اسلامی به محض اینکه توانایی برداشتن قدم آخر برای ساختن بمب اتم رو داشت، احتمال میدن که مثلا خامنه ای دستور بده که بله برید بسازید و اونها هم فوراً به جهان اعلام بکنن که ما در 3 ماه آینده از این قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی یا انرژی اتمی خارج میشیم و بعد 3 ماه 4 ماه بعدش هم مثلا اعلام بکنه که ما بمب اتم داریم. اما نگرانی دیگری که الان کمی تشدید شده اینه که اینها در حالی که در ایران حالا فعالیت خودشون ادامه میدن، فعالیت‌های موازی قوی‌تر و گسترده‌تری رو در کره شمالی دارن انجام میدن و کره شمالی به نیابت جمهوری اسلامی در کره داره یک تاز یا بگن همچین محکم میتازه به سمت اینکه آمادگی داشته باشه که در اختیار جمهوری اسلامی حتی چند بمب اتمی هم قرار بده. تصورشو بفرمایید، هواپیماهایی از کره شمالی بلند شن و حامل 4-5 بمب اتمی باشن و جمهوری اسلامی در مقابل اینها 10 میلیارد دلار هم به کره شمالی انعام بده، پاداش بده، و بعد این آقایون آخوندها هم همونطور که همیشه با جملات بازی کردن اعلام کنن که بله ما توانایی اتمی هم داریم، البته استفاده ای از بمب اتم همونطور که آخرین بارم خود خامنه‌ای گفته بود، استفاده ای از بمب اتم رو ما مثلا غیر اخلاقی میدونیم یا حرام میدونیم، ولی راجب ساختنش یا داشتنش چیزی نگفته بود. به هر حال این نگرانی هم ایجاد شده و واقعا الان من در خیلی از گزارش‌ها دیدم که نگران این روابط کره شمالی با جمهوری اسلامی هستن که ابعاد جدیدتری رو و جدیدی رو به این مسئله داده. اما پیشبینی البته کار درستی نیست. من بارها عرض کردم من تصور میکنم که تا برقراری یا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا هیچ گشایشی در هیچ کدام از این کارها پیش نمیاد و شاید برای ماه مثلا نزدیک ایام عید نوروز ایران من احتمال زیاد میدم، همونطور که قبلا هم پیش بینی کردم، که آقای اوباما در کاخ سفید ابقا بشه و بعد اوباما مستقیما و رسما به جمهوری اسلامی نامه می نویسه یا اعلام میکنه که خواهان مذاکرات یک به یک با جمهوری اسلامی است و این مذاکرات فقط مسئله اتمی رو هم در بر نخواهد گرفت، بلکه مذاکره بر سر مسئله اتم، مسئله سوریه، مسئله دخالت‌های جمهوری اسلامی در افغانستان و البته من امیدوار هستم که و مسئله حقوق بشر در ایران. و من فکر می‌کنم انرژی بسیار زیادی از سوی کاخ سفید در عرض یکی دو ماه به کار گرفته خواهد شد بعد از اون و تقریباً شاید تا 5-6 ماه آینده امریکا به این نتیجه برسه که آیا واقعا این رژیم جمهوری اسلامی قصد بازی دادن جهان و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در جهان رو داره یا اینه که نه میخواد حکومتش رو حفظ بکنه و اینها رو بهانه قرار داده، وسیله است این کارهاش، تلاشی است برای اینکه قدرتش رو حفظ بکنه و شاید در اون زمان بتونن یک معاملاتی رو هم با هم انجام بدن. در این حال پیام هایی که از داخل کشور به امریکایی ها داده میشه بیشتر مبنی بر این است که کمی دندون رو جگر بذارید، یک کمی صبر بکنید، این خامنه ای پاش لب گوره و با مرگ او و رفتن او یک امکانات دیگری ایجاد میشه و گشایشی به وجود میاد، فعلا دست بگذارید. بنابراین این مذاکرات هم باز وسیله است برای وقت خریدن از هر دو سو و اینکه واقعا در نهایت چه خواهد شد بسیار مشکلی که بشه پیش بینی کرد. اما من فکر نمی کنم که ما اصلا باید انتظار داشته باشیم که حتی اگر بعد از هفته آینده هم بگن ما یک ماه دیگه بار دیگر در استانبول یا ژنو یا جای دیگه ملاقات میکنیم، اون ملاقات ها یا دیدارها به جایی برسه و احتمالاً امریکایی ها هم بعدشون نمیاد که اگر هم قرار است که نشست دیگری باشه، ملاقات دیگری باشه، موکول بشه به ماه شاید فوریه یا ماه مارچ، یعنی اسفند یا نزدیکی های عید نوروز در ایران. آقای دکتر شجاعی عزیز، از این مجمع عمومی سازمان ملل در این شرایط بحرانی که اصلا در دنیا هست چه انتظاری بیشه داشت؟ مثلا این مسئله سوریه، امروز بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته این مسئله عمده این مجمع و این مجمع باید یه فکری بکنه. البته هممون میدونیم این مجمع فاقد عرض کنم قدرت الزام آور در مورد مصوباتش، نمیدونم توصیه‌هاش، ولی واقعا از این مجمع انتظاری میره که چیزی رو حل کنه، مثلا وضعیت سوریه رو؟ من تصور نمی کنم. ببینید سازمان ملل جناب آقای مقامی به عنوان یک نهاد مستقل دارای قدرت اجرایی و قدرت تصمیم گیری نیست. این یک مجموعه است از 180 خورده کشور که هر کدام یک منافع ملی خاصی دارن، اعتقادات خاصی دارن و در مجمع عمومی هم وقتی تصمیم گیری میشه، من فکر نمی کنم از نظر اساسنامه سازمان ملل، هم حالا بعد یه دور دیگه من برم این اساسنامه رو مطالعه کنم دقیق تر بتونم بگم این موضوع رو، من فکر میکنم خیلی موارد بسیار بسیار کمی هست که تصمیم گیری مجمع عمومی میتونه بر تصمیم گیری شورای امنیت تأثیر بگذاره و بدون مثلا تصمیم گرفته شده، تصمیم شورای امنیت در هر موردی، مجمع عمومی از نظر قدرت اجرایی بتونه تصمیمی بگیره. مثلا در مورد اعتبارنامه بعضی از کشورها مجمع عمومی میتونه رو دست کمیسیون اعتبارنامه ها بلند بشه، اما در مورد شورای امنیت فکر نمی کنم یک چنین چیزی باشه. به هر حال انتظار زیادی نمیشه داشت. میان اینجا محلی است برای اینکه خیلی از کشورها بیان نمایشی بدن، از جمله احمدی نژاد برای نهمین بار فکر میکنم یا بله تمیشه نهمین بار میاد اونجا و میخواد که باز یک چرندیاتی رو ارائه بده. خوشبختانه امسال دیگه اون قذافی و همین بشار اسد و اینها دیگه نیستن که بیان اونجا و مسلما مهمترین شخصیتی که بهش توجه زیادی خواهد شد آقای مرسی رئیس جمهور مصر که ایشون توجه خیلی رو جلب خواهد کرد. سخنان کلیشه‌ای رئیس جمهور مصر از ایجاد دموکراسی و بهار عرب و صلح و دوستی و اینکه مصر نیازمند به کمک‌های اقتصادی جهانی صحبت می‌کنه و بعد مسلماً اشاره‌ای هم به سوریه خواهد داشت که باید آقای بشار اسد هم به این بهار عرب توجه بکنه و دست از سر مردم سوریه برداره. احمدی نژاد هم که میاد می‌خواد نسخه بده برای اداره مدیریت جهانی و اقتصاد جهانی و بشریت، او هم که در همون عالم توهم و هجویات خودش سخنانی خواهد گفت. و البته در حاشیه این جلسات معمولا در موارد و مسائلی که حتی ممکنه که جایی هم گزارش نشه، یک نشستهایی برقرار میشه و یک تصمیم گیری هایی میشه، قول و قرارهایی داده میشه، ولی در مجموع من فکر نمی کنم هیچ تأثیر خاصی بر سرنوشت بشر یا سرنوشت سوریه یا جای دیگری داشته باشه. کشورهای عربی از جمله قطر یا عربستان سعودی، اینها باز اونجا سعی می کنند که علیه بشار اسد و حکومت سوریه رایزنی بکنن، احیانا سخنان رو هم خواهند گفت. و در این بین من فکر می کنم که این مسئله بهار عرب و همون سوریه همونطور که مطرح فرمودید از بزرگترین مسائل باشه. آقای نتانیاهو البته سعی خواهد کرد هفته آینده که مسئله اتمی جمهوری اسلامی و اینکه لازمه که نمیدونم خط قرمزی کشیده بشه، اون رو بیشتر از همه مورد توجه جهانیان قرار بده و رو اون تاکید خواهد کرد و خطری که از سوی جمهوری اسلامی متوجه جهانیان و صلح و امنیت جهانی است. ولی من فکر نمی کنم که نماینده امریکا و خود آقای اوباما در این مورد خیلی اصرار بکنن. من اوباما مسلماً اشاره ای خواهد داشت به سیاست خارجی امریکا که چگونه توانستند که از عراق خارج بشند و در افغانستان هم خارج خواهند شد و بهار عربی چطور دموکراسی رو به این کشورها آورده و خواهان این همزیستی میشه و مسلماً بدون اینکه تندروی بکنه اشاره ای هم میکنه که تعصبات ضد ادیان رو باید کنترل کرد و به ادیان دیگه نباید اهانت کرد، بدون اینکه جنبه عذرخواهی داشته باشه، ولی نوعی هم دلجویی خواهد کرد از اینکه به مقدسات مسلمانان در جهان توهین شده. به هر حال من فکر میکنم همین یک نمایشی به این شکل در همین حد تصمیم مهمی گرفته نخواهد شد. و البته میدونید ایرانیان هم هفته آینده روز چهارشنبه در مقابل سازمان ملل آماده میشن که مثل همه این چند سال گذشته مراتب انزجار خودشون رو و نفرتشون رو از این رژیم و احمدی نژاد به جهانیان نشون بدن. میدونم که گروه های سیاسی و گروه های غیره همه مجوزهای لازم رو گرفتند و آماده هستند و من امیدوارم که به هر حال یک همایش، یک اصطلاح گرد همایی بزرگی رو ایرانی ها در اونجا ترتیب بدن. در همه این سالهایی که جناب قائم مقامی، من هم البته همیشه رفتم اونجا بودید. بله اونجا بله بود. حتی آقای دکتر اگه خاطرتون باشه نقش گزارشگر ما را ایفا میکردید. بله من دیگه میگن در راه میهن هر کاری باید کرد. بله خاطرم هست، از اونجا گزارش هم میدادید، یعنی با تلفن دستیتون ما رو در جریان. امسال هم دریغ نکنید که تشریف بردید. من حتما قصد دارم. آقای دکتر چه ساعتی بشن. چه ساعتیه دقیقاً این؟ ببینید من البته این سخنرانی هم اینجا من دقیقاً نمیدونم چه ساعتیه، ولی معمولا از ساعت 9 صبح به بعد در به وقت نیویورک، یعنی 6 بامداد، همون زمانی که شما برنامه‌های صبحیتون آغاز می‌کنید. بله. مردم جمع میشن و گروه‌های مختلف میان و اون چیزی که دارن اونجا پهن میکنن و تشکیلاتشون رو اونجا مرتب میکنن. برای ساعت 10:30 صبح تقریبا میشه گفت تعداد جمعیت زیاد میشه و معمولا تا 2-3 بعد از ظهر جمعیت خیلی خوبی هست و بعد از اون دیگه یه دی پراکنده میشن. گروه مثلا سازمان مجاهدین معمولا در بعد از ظهر جاشو به گروه های دیگه میده. گروه های معمولا چپی بعد از ظهرها میان به جز گروه های کمونیستی و کمونیستی که معمولا از صبح زود اونجاست. و بعد به آخر شب که میرسه گروه های مختلف معمولا از این سو به اون سو به دنبال شکار این گماشتگان امنیتی جمهوری اسلامی هن. یعنی هتل این آقای احمدی نژاد رو پیدا بکنند و بروند از جلوی هتل او تظاهرات بکنن. حالا من برنامه دقیق رو نمیدونم، ولی به هر حال خوشحال میشم حتما شما تلفن من در خدمت. بله بله حتما انشالله که موفق باشید آقای دکتر. من امیدوارم آقای قائم مقامی که امسال، یه چیزی که خیلی همه این سالها منو واقعا ناراحت میکرد این بود که این همیهنان همه ایرانی، البته با نظم و ترتیب و واقعا حفظ امنیت، میان تظاهر میکنند، معمولا درگیری هم پیش نمیاد، درگیری بین گروهی هم من هرگز ندیدم پیش بیاد، ولی متاسفانه بعضی وقتا یکی دو درگیری درون گروهی به وجود میاد. یعنی همون گروه هایی که مثلا پرچمشون هم یه رنگ یه جوره، میبینم با هم دیگه دفعه یه جایی دادی فریادی سری، البته خیلی کم خیلی کم، یعنی در مقایسه با مجموع این چندین ساعتی که این همه ایرانی رو جمع میشه هیچه، به حساب نمیاد. و اون ماموران پلیس، افسر پلیسی من دفعه پیشم خدمتتون عرض کردم که با من دوست شده آشناس، من که وارد میشم میگه فکر میکنی امروز اینجا شلوغ پلوغ میشه؟ بهش میگم خیالت راحت راحت باشه، این ایرانی ها همشون دنبال مبارزه مسالمت آمیز و صلح دوستانه هستن و به یک سر سوزن مقررات و قوانین نیویورک و آمریکا رو زیر پا نمیذارن و واقعا هم به همین شکل رفتار میکنن. منتها چیزی که آدم رو نگران میکنه، ناراحت میکنه، اینه که این همه از بغل هم رد میشن. واقعا بعضی وقتا شما میتونید نفس همیهنتون رو احساس بکنید، ولی نرده کشیده شده. این گروه اسمش از حزب کمونیست کارگری، اون یکی اسمش هست نمیدونم سازمان مجاهدین خلق، اون طرفتر هستن طرفداران مشروطه، یه خود پایین‌تر هستن نمیدونم طرفداران سبزها. و این چند ساله که من رفتم واقعا این موضوع هم محسوس بوده و هم زجرآور. من آرزو میکنم امسال شاید این همیهنان، رغم اینکه نمیتونن نرده ها رو بردارن چون پلیس به هر حال بر اساس این گروه بندی ها اونها رو تقسیم کرده و جا بهشون داده، ولی خودشون این گروه بندی ها رو کنار بگذارن. من جناب قائم مقامی وارد اون محوطه اون منطقه که میشم از همون گروه اول شروع میکنم. معمولا جلوی اون خیابان، یه خیابان بزرگه و خیلی وسیع و پهن هم هست، گروه قرمز رنگ ها، یعنی گروه احزاب کمونیستی هن، حالا نمیدونم دقیقا کدوم، حزب کارگر هن، حزب غیره، من میرم در همون محوطه. مال اونا محوطه خیلی کوچیکتره، محوطه اونا روزنامه گذاشتن، اونا رو نگاه میکنم، با بعضیشون سلام و علیک خوش و بشی و میگم خب موفق باشید برای این سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد اون طرفتر که میرید گروه مجاهدینه، میرم قاطی اونا یکم میپلکم، از اونجا میام بیرون، میرم به دنبال گروه طرفداران نمیدونم پادشاهی و سلطنت که اونا هم چند گروه میشن. به هر حال من امیدوارم که امسال همیهنان عزیز ما واقعا حداقل به هم دیگه لبخند بزنن و برن دست هم دیگه رو بفشارن. شاید این مقدمه‌ای بشه برای یک حرکت بزرگ که گروه ها با حفظ این حصارهایی که به دور خودشون کشیدن و این موانعی که برای آمدن دیگری به گروه یا رفتن از این گروه به اون گروه ایجاد کردن، اما حداقل ماورای این حصارها دست هم رو بفشارن و بتونن یک طریقی بر سر یک برنامه و قوانین بازی دوران انتقال، دوران گذار با هم موافقت بکنن و بدین ترتیب یک قدم بزرگ و برجسته‌ای برای مقابله با رژیم جمهوری اسلامی برداشته بشه. انشالله. به هر حال دکتر شجاعی عزیز، یک دنیا از شما سپاسگزار هستم. خیلی استفاده کردیم. ممنونم از همه همراهی ها و همدلی هاتون و امیدوارم این توصیه های شما از سوی این گروه از همیهنان شنیده شده باشه. سپاسگزار از فرصتی که دادید. به امید روزهای بهتر برای ایران. ممنونم. خدا نگهدار جناب عالی دکتر سیامک شجاعی عزیز. خداحافظ. که سر پیوست در پای چه دیره به دل دیرم تمنای کسانی به دل دیرم تمنای کسانی کن در دل تمنای تنیره کن در دل تمنای سقم آمد به جانم هر سه یک بار غریبی و اسیری و غمی و غریبی و اسیری چار گیره غم یارو غم یارو غم یارو غم یارو هواپیماهای ارتش سوریه صف خودروها در یک پمپ بنزین را بمباران کردند. به گزارش مخالفان دولت سوریه، یک هواپیمای ارتش سوریه صف خودروها در پمپ بنزینی در شمال شرق این کشور را بمباران کرده است. در این حمله دست کم 30 نفر کشته و شماری زخمی شده. یک گروه مخالف دولت سوریه امروز پنجشنبه 20 سپتامبر گزارش داده است که خودروهایی که برای زدن بنزین یا گازوئیل در پمپ بنزینی در روستای عین عیسی صف کشیده بودند هدف این حمله قرار گرفتند. این روستا در فاصله 32 کیلومتری ایستگاه مرزی تل ابیض قرار دارد و کنترلران از روز چهارشنبه گذشته پس از نبرد سنگینی به دست نیروهای مخالف دولت سوریه افتاده است. بر اساس گزارش‌های احتمال می‌رود که تعداد کشته شدگان و مجروحان حادثه افزایش پیدا کند. فیلم های تایید نشده ای از این حادثه در اینترنت گذاشته شده که در آن خودروهای سوخته شده زیادی دیده می شود و یکی از مخالفان دولت سوریه گفته است که 70 مجروح این حادثه به بیمارستانی در شهر رقه منتقل شده. یکی از مخالفان دولت سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است از آنجایی که این پمپ بنزین تنها پمپ بنزین فعال منطقه بوده است در زمان حمله خیلی شلوغ بوده است. از سوی دیگر همزمان با برگزاری نشست دوستان سوریه در لاهه هلند، عملیات سنگین ارتش سوریه در دمشق ادامه دارد و تلویزیون دولتی سقوط یک پروند هلیکوپتر نظامی را تایید کرده است. امروز پنجشنبه 20 سپتامبر تلویزیون دولتی سوریه گزارش کرد که یک پروند هلیکوپتر ارتش این کشور در هوایی دمشق پایتخت سقوط کرده است، اما در این مورد جزئیات بیشتری نداده است. در این حال گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه از نهادهای مخالف حکومت که مرکز آن در لندن است گفته است این هلیکوپتر با آتش نیروهای مخالف حکومت سرنگون شده است. در ماه آگوست نیز منابع مخالفان حکومت سوریه گفتند که یک فربند هلیکوپتر توپدار را سرنگون کردند. اما رسانه‌های دولتی علت سقوط این هلیکوپتر را نقص فنی اعلام کرده بودند. در حالی که نیروهای مخالف ظاهراً از اسلحه و تجهیزات ضد هوایی برخوردار نیستند، در ماه‌های اخیر ارتش سوریه در عملیات علیه مواضع مخالفان مسلح از جمله برای پاکسازی مناطق شهری به گونه گسترده‌ای به حملات هوایی روی آورده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از فعالان سیاسی ساکن دمشق گزارش کرده است که طی روزهای اخیر برخی محله‌های شهر هدف حملات سنگین هوایی قرار داشته است. به گفته او در ساعات قبل از سقوط هلیکوپتر هم تعدادی جنگنده میگ نیروی هوایی و هلیکوپترهای توپدار برای انجام مأموریت‌های جنگی در ارتفاع پایین بر فراز پایتخت پرواز می‌کردند. همزمان گزارش‌های رسیده از دمشق حاکی از آن است که واحدهای ارتش محله یرموک در جنوب پایتخت را به محاصره درآورده و زیر آتش سنگین گرفتند. در طول تابستان نیروهای مخالف توانستند حضور خود را در محله‌های جنوب دمشق حفظ کنند و ظاهراً عملیات یرموک بخشی از طرح ارتش سوریه برای تسلط بر پایتخت است. منابع مخالف دولت گفتند برخی از محله‌های تحت تسلط آنان در اثر حملات سنگین ارتش به ویرانه تبدیل شده و اجساد قربانیان در خیابان‌ها باقی مانده است. به گفته این منابع، اهالی محلی در بسیاری موارد جرأت جمع‌آوری و دفن اجساد را ندارند، زیرا نگرانان هستند که ماموران دولتی این اقدام را به منزله ارتباط با نیروهای مخالف تلقی کنند. یرموک از محله‌های سکونت شمار قابل توجهی از آوارگان فلسطینی است و از آن به عنوان اردوگاه غیر رسمی آوارگان نام برده می شود. امروز تلویزیون دولتی گزارش کرد که با همکاری ساکنان محترم اردوگاه یرموک، یکی از واحدهای نیروی مسلح توانست طی عملیاتی حدود 100 تروریست نفوذی را در این محله بازداشت کند. در همین حال شبکه تلویزیونی الاقصا متعلق به جنبش فلسطینی حماس مستقر در نوار غزه به نقل از رسانه‌های خبری گفته است که در نتیجه درگیری در اردوگاه یرموک 3 فلسطینی کشته و تعدادی زخمی شدند. این شبکه در مورد زمان و نحوه کشته شدن این فلسطینیان توضیحی نداده است. در خبری دیگر در مورد سوریه، امروز پنج شنبه نشست دوستان سوریه با حضور کارشناسان مالی و دیپلمات‌های چندین کشور در لاهه هلند تشکیل شد. وزیر امور خارجه هلند که میزبانی این نشست را بر عهده دارد گفته است که شرکت کنندگان راه‌های تشدید کارایی تحریم‌های بین المللی علیه سوریه و یافتن دارایی‌های مخفی حکومت بشار اسد در خارج را مورد بررسی قرار می‌دهند. به رادیو صدای مردم گوش میکنید. رادیو صدای مردم یک رسانه مبارزاتی است. رادیو صدای مردم تنها و تنها برای مبارزه برای برچیدن حکومت مذهبی در میهنمان شکل گرفته است. رادیو صدای مردم میکوشد پلی باشد میان مبارزان درون مرزهای ایران و هموطنان آزادی خواه و مبارز در خارج از کشور. رادیو صدای مردم میکوشد احساس یأس و ناامیدی را چه در درون و چه در بیرون از مرزهای ایران منکوب کرده، ملت ایران را در راه رسیدن به اهداف بزرگ خود یعنی آزادی و آبرومندی وطن به سهم خود یاری بخشد. همیهنانم، هموطنانم، به این کوشش بپیوندید، بیایید در کنار هم مبارزه کنیم و ایمان داشته باشیم که ما پیروزیم چون حق با ماست.